الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کی تقریباً 101 آیات کی تلاوت ہو چکی ہے اور اس آخری یعنی 100ویں اور 101ویں آیت کی تفسیر ابھی کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر میں لوٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے یا کو کافر کر کے چھوڑیں گے. وکیف تکفرون, اور تم کیوں کر کفر کرو گے. وانتم تتلى عليكم آیات اللہ, حالانکہ تم پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. وفیکم رسولو, اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی ہے. تو یہ آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شام بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا. یہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ موجود تھا, تو وہاں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جن میں تقریباً 120 سال سے جنگ جاری تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کچھ عرصے بعد ان کو بھی ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی, تو انہوں نے دشمنیاں بھلا دیں اور آپس میں محبت, الفت, اتحاد و اتفاق سے رہنے لگے. تو اس بوڑھے یہودی نے دیکھا کہ وہاں کچھ اوس اور کچھ خزرج کے لوگ تھے جو بڑی محبت اور الفت سے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو اس کو یہ منظر دیکھ کر شدید غصہ آیا, دل میں بغض اور کینہ بیدار ہوا اور اس کے ذہن میں یہ فاسد خیال آیا کہ کسی طریقے سے ان کو دوبارہ لڑوایا جائے. لہذا اس نے ایک یہودی کو اپنے سامنے بٹھایا اور وہ پرانے جنگوں کے قصے اس نے شروع کر دیے جو اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں وغیرہ ہوئی تھیں, اور ایسے اشعار پڑھے کہ جس میں واقعات وغیرہ تھے, اور خاص طور پہ اوس ایک طویل جنگ کے اندر فتح یاب ہوئے تھے, ان کے کارنامے بیان کرنے شروع کیے. اب یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ سننے والے جو خزرج تھے وہ ان کے دل میں اوس کے متعلق جو ایک دشمنی پرانی تھی وہ دوبارہ بیدار ہونے لگی اور ایک دوسرے سے وہ تلخ کلامی شروع ہو گئی, اور کچھ ہی دیر بعد ہتھیار نکل آئے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ فوراً وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم کچھ ہوش کرو, یہ کیا میں تم سے زمانہ جاہلیت کی مثل چیخ پکار سن رہا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی, تمہیں مسلمان بنایا, تمہیں آپس میں الفت عطا فرمائی, اور اس کے باوجود تم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بالکل زمانہ جاہلیت والا رویہ اختیار کر رہے ہو. تو اس پر ان کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے, ایک دوسرے سے گلے ملے, رونے لگے اور توبہ کی. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ ضرور تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف, اور کیسے تم پھر کفر اختیار کرو گے حالانکہ تم پر تو اللہ تبارک و تعالی کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, یعنی اس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور تمہارے درمیان رسول بھی ہے. تو گویا کہ یہ تو تقریباً بہت مشکل تھا کہ صحابہ کرام کفر کی طرف مائل ہوتے, لیکن بہرحال جس نے بھی کوشش کی اس نے کم از کم اتنا ضرور چاہا کہ یہ کسی طریقے سے کافر ہو جائیں, کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کے نزول کو دیکھ رہے تھے اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب تھی جس میں نہ شک کی گنجائش تھی, اور خود قرآن نے چیلنج دیا تھا, اس کا ابھی تک کوئی مقابلہ کرنے والا پیدا نہیں ہوا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا, آپ کے کثیر معجزات سب موجود تھے, تو عین الیقین کی کیفیت انہیں حاصل تھی, تو کس طریقے سے وہ کفر کی طرف مائل ہوتے. لیکن بہرحال یہ بات اگر یہود کی بھی سمجھ میں آ جاتی تو یہ کوشش ہی نہ کرتے, تو اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کچھ مسلمانوں کو ادھر سے ہٹا لیں. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ومن یعتصم باللہ, اور جو اللہ تبارک و تعالی کو مضبوطی سے تھام لے یعنی اللہ تعالی کا سہارا لے, فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو بے شک اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے. لہذا اس راستے کو چھوڑنا, اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرنا, یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سہارے کو چھوڑ دینا ہے, سیدھے راستے کو چھوڑ دینا ہے, یہ بدترین گمراہی ہوگی اور انسان مرتد ہو جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت ایمان حالت اسلام کے علاوہ کسی اور حالت میں انتقال نہ کرنا۔ تو یہاں ایمان والوں کے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس کی بھی ایک کیفیت بیان فرمائی کہ ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ خلوت ہو یا جلوت ہو، اس میں کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہم پر لازم فرمائی ہیں ان پر استقامت ہو، ان کو بے پرواہی کے ساتھ ترک نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ صحبت اچھی رکھی جائے، نیک صحبت ہونی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کو خطا سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامات ہیں، اور جو یہ خوف اختیار کرے گا یعنی یہ علامات اختیار کرے گا حقیقتاً وہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں، کوئی عذاب کا واقعہ ہم نے سنا، کوئی حدیث سنی، کوئی آیت سنی، اور قلب پر ایک وقتی خوف طاری ہوتا ہے، ایک رنجیدگی طاری ہو جاتی ہے، ایک بے قراری، ایک اضطراب طاری ہوتا ہے، یہ حقیقتاً خوف خدا نہیں ہے، یہ وقتی ایک کیفیت ہے جو تھوڑی دیر بعد زائل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی کا بیان سنا، کسی کی تقریر سنی، کسی کا آواز سنا اور ہمارے دل پر اثر کر گیا، تو اس وقتی کیفیت اور وقتی اثر کو بنیاد بنا کر یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی ان علامات کو تلاش کریں کہ ہم سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر نہ ہو، اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ ہو، عبادات پہ استقامت ہو، اور نیک اور اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، تو یہ شخص حقیقتاً اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ذات باری تعالیٰ کا چونکہ تصور محال ہے، لہذا اللہ کی ذات سے ڈرنا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی طرف سے ملنے والی سزا سے ڈرنا، یہ حقیقتاً اللہ کا خوف ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط دین اسلام کو محبوب رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور مذہب پر موت اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اور وہ شخص چونکہ کافر ہوگا تو پچھلی آیات کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے مل کر تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقے میں نہ بٹو، ٹکڑوں ٹکڑوں جماعتوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے مراد مسلم کی روایت کے مطابق تو قرآن عظیم ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بڑی جماعت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو، اور اس کو چھوڑ کر پھر اپنے سوچ کے مطابق ٹکڑیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو، اس کو چھوڑ مت دو، اگر چھوڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور تفریقے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہر قسم کا تفریقہ مراد ہے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے فرقہ بندی ہو، یا دنیاوی امور کے حساب سے ہو، یا عصبیت ہو، یا لسانی طور پر آدمی ٹکڑیوں میں بڑھ جائے، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، یعنی سب یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سورہ انفال میں خود بیان فرمائی کہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو بزدلی پیدا ہو جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ تو اس لیے تفریقہ بازی سے منع کیا گیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر اپنے ڈیڑھ انچ کی مسجد علیحدہ بنا لینے سے کبھی بھی قوت بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر انعام فرمائی، اس وقت جبکہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قلوب کے درمیان الفت پیدا فرما دی، پھر تم اللہ تعالی کی نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے آگ کے یعنی دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیات اوس اور خزرج کے بارے میں خصوصی طور پہ نازل ہوئی کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان جنگ جاری تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اس جنگ سے بھی دور کر دیا اور ان آپس میں محبت اور الفت عطا فرما دی، اور پھر یہ حالت کفر میں اگر مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتے، تو گویا کہ یہ حالت کفر میں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ذریعے ان کو جہنم کی طرف سے بچا لیا۔ تو اس کو یہ اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی کہ اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی، جس وقت تم دشمن تھے، آپس میں تم میں عداوت تھی، تو اللہ تعالی نے تمہارے قلوب کے درمیان الفت پیدا فرما دی، تو تم اس کی نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے کنارے پر گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس طرح کہ تمہیں دولت ایمان اور دولت اسلام سے مزین فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جب اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہے، تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے تحت ہمیں نہیں ملی، ان کے نہ ملنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی تنگ دست ہے تو وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ تنگ دستی کی تکلیف سے محفوظ ہے، اس احساس سے وہ نجات پا جائے کہ میں تنگ دست ہوں، تو اسے چاہیے کہ اپنی نعمتوں پہ غور کرے کہ اگر اللہ نے تنگ دستی دی ہے، ایک تھوڑی سی مال کی کمی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزارہ دوسری نعمتیں بھی تو عطا فرمائی اور بلا مانگے عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، پیر ہیں، یہ ایسی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حقیقتاً ان چیزوں کو نہیں خرید سکتے۔ تو یہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی یہ بلا مانگے عطا فرمائی ہیں اور کثیر مقدار میں عطا فرمائی ہیں، اور ہر نعمت اپنے مقام پر انتہائی قیمتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم یاد کریں گے، ان کا شمار کرتے رہیں گے، تو کبھی بھی ناشکر پن میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان پر ہماری توجہ نہیں جائے گی جن کو اللہ نے اپنی مصلحت کی بنا پر ہمیں عطا نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ شکر میں اضافہ ہوگا، اور جب نعمتوں کو آدمی بار بار یاد کرتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا دل چاہتا ہے اور اس کا شکر اور اس کی بندگی کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ لہذا کئی اس میں فوائد ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، اور کسی مصلحت کی بنا پر اگر اس نے کوئی نعمت نہیں دی یا دینے کے بعد واپس لے لی ہے تو اس پہ شکوہ شکایت بالکل بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں وَلْتَكُمْ امر کا صیغہ ہے، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ تو یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت سے خطاب ہے۔ مسلم کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بدل دے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا لازم ہے۔ اب یہ جو ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ یہ کام ہم مخصوص جماعتوں کے حوالے کر دیتے ہیں یا مخصوص افراد کے کہ جو امام والا ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، یا عالم ہو، یا حافظ صاحب ہوں، مسجد کے امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، وہ یہ کام کریں گے، ہم نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ارشاد فرمایا، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بعض صورتوں میں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا واجب ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی برائی کر رہا تھا یا کوئی عبادت ترک کر رہا ہے، مثال کے طور پہ گناہ کے ارتکاب کر رہا ہے، کوئی عبادت ترک کر رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں گے، یعنی ہمیں یقین کی حد تک یہ علم ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، تو اس وقت پھر تبلیغ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اب اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ جس میں کرنا، تبلیغ کرنا مستحب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر میں اس کو تلقین کروں گا پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، یا تھوڑا سا گمان یہ ہے کہ مان بھی جائے گا، کبھی کبھی گمان آتا ہے کہ نہیں بھی مانے گا، تو ایسی صورت میں تبلیغ کرنا افضل ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ تیسری ایک صورت ہوتی ہے اس کی مکروہ صورت ہوتی ہے، یعنی جس وقت ہمیں غالب گمان ہے کہ ہم کسی کو سمجھائیں گے تو یہ گالیاں بکے گا، جھگڑا کرے گا، اور ہم بھی اس جھگڑے پہ صبر نہیں کر سکیں گے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، ایسی صورت میں پھر تبلیغ چھوڑ دینا افضل ہوتا ہے، اب ترک کر دیں، اس کو نہ سمجھائیں، کوئی اور موقع تلاش کریں۔ اور بعض صورتوں میں، ایسی صورت میں بھی مطلب استحباب پیدا ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو مانے گا نہیں، برا بھلا کہے گا، جھگڑا کرے گا، لیکن ہمیں یہ بھی اپنے بارے میں علم ہے کہ ہم انشاءاللہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اس کی زیادتی برداشت کر لیں گے، ایسی صورت میں بھی تبلیغ کرنا بہت افضل ہوتا ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوتا ہے، اور ایسا شخص واقعی بہت بڑا مجاہد ہے۔ اور ضمن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ تصور ہوتا ہے کہ تبلیغ یا نیکی کا کام وہی کرے گا جس کے داڑھی ہو، جو ذرا باعمل ہو، جو گناہوں سے بچتا ہو، لہٰذا جب کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام کہاں ہے، ہم تو گناہگار آدمی ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، یہ تو نیک لوگ ہی تبلیغ کر سکتے ہیں، نیک لوگ ہی نیک کام کر سکتے ہیں یا نیکی کی تلقین کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یہی استفتاء فرمایا، سوال یہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب مکمل طور پہ خود نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب ہم خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور یہ ایک بہترین بات ہے اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ جو پہلے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچے اور نیک اعمال استقامت کے ساتھ کرے وہی تبلیغ کر سکتا ہے، تو پھر تبلیغ دین کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، یا خطا سرزد نہ ہوتی ہو، یا اس سے کوئی عبادت ترک نہ ہو جاتی ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل نیک نہ بن سکو، برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر آپ کسی نیکی کا حکم کریں گے تو یقیناً خود بھی نیک بننے کو دل چاہے گا، اگر آپ کسی گناہ سے روک رہے ہیں تو یقیناً خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں اس کو نماز سے کہہ رہا ہوں خود نہیں پڑھتا ہوں، اس کو گناہ سے روک رہا ہوں حالانکہ خود میں گناہ کرتا ہوں، تو دل میں ایک ندامت پیدا ہوگی اور انسان توبہ کی طرف اور نیکیوں پر استقامت کی طرف، گناہوں سے اجتناب کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے یہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض بزرگان دین نے تو بڑی پیاری بات بیان فرمائی، وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی عبادت پر استقامت چاہیے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو اس عبادت کے اختیار کرنے کی ترغیب دینا شروع کر دے۔ مثلا اگر کوئی نماز پہ استقامت نہیں مل پاتی تو اسے چاہیے کہ اپنے اطراف میں جتنے لوگ رہتے ہیں انہیں نماز پڑھنے کی تلقین شروع کر دے، گھر والوں کو، باہر والوں کو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس شخص کو نماز پر استقامت مل جائے گی، اس وجہ سے کہ خود بخود ضمیر ملامت کرے گا کہ اگر میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں، خود میں نماز پڑھنے نہیں گیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ احساس آدمی کے اندر ہمت بیدار کرے گا اور الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ عبادات پر استقامت حاصل کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایک گروہ فرمایا کہ ایک گروہ خاص طور پہ ایسا تمہارے درمیان ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا محبوب ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اس کا فائدہ بیان فرمایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح دنیاوی اور اخروی اعتبار سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ دنیاوی فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود گناہوں سے بچ جائے، نیکیوں پہ اس کو استقامت حاصل ہو جائے اور وہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو، اور یہ جو نیکی کا حکم کرے گا برائی سے روکے گا اسے تمام نعمتیں انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی۔ اور اخروی فلاح کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول اور دخول جنت، اور یہ بھی انشاءاللہ امر بالمعروف کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب